Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 sierpnia, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Upał i burze. Synoptycy ostrzegają przed groźnymi zjawiskami w pogodzie. Coraz więcej rolników choruje na boreliozę. Trwają prace nad szczepionką. W Strefie Gazy wykryto pierwszy od ćwierć wieku przypadek polio. 31,4 stopnia Celsjusza pokazały w południe termometry w Kozienicach. Zaledwie o 0,1 stopnia mniej jest w Warszawie i to dziś dwa najcieplejsze miasta w Polsce. Ale temperatura rośnie i miejscami urośnie do 33 stopni, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. Dodaje, że w drugiej części dnia prawie w całym kraju mogą pojawić się burze. Te najsilniejsze opady prognozowane są dla południowych województw. Tam występować będą bardzo silne, a okresami nawet ulewne opady deszczu z sumą do 50, a nawet lokalnie do 70 litrów na metr kwadratowy. Więc tak duża ilość wody, która będzie padać naraz, może powodować lokalne podtopienia. Porywy wiatru w czasie burzy mogą przekraczać 80 km na godzinę. Sprzyjające warunki turystyczne i tłumy turystów na bieszczadzkich szlakach to więcej interwencji dla ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomagają w przypadkach zasłabnięć, skręceń kostki, bólu w klatce piersiowej, a nawet reagują na zgłoszenia o obecności wilków, mówi ratownik dyżurny grupy bieszczadzkiej GOPR Tomasz Jędrusiak. Turyści gdzieś tam się spotkali z wilkami, więc też nam zgłaszali, że czują się zagrożeni. Nic się z tym jakby nie stało. Natomiast no, przy tej ilości ludzi, jaka teraz jest w górach, w Bieszczadach, no to można się spodziewać codziennie zgłoszeń. Parkingi pełne, ruch na drodze też bardzo duży, więc tutaj też trzeba na to mieć uwagę. Najbardziej oblegana jest Tarnica, Połonina Wetlińska. Ludzi widać wszędzie. A przy wycieczce w góry należy mieć naładowany telefon i zainstalowaną aplikację Ratunek, która pozwala GoPro-wcom szybciej odnaleźć turystę, który potrzebuje pomocy. Coraz więcej rolników choruje na boreliozę. Tak wynika ze statystyk KRUS, Inspekcji Sanitarnej i Zakładu Higieny. To najczęściej występująca choroba zawodowa rolników, bo obok leśników są oni najbardziej narażeni na kontakt z kleszczem, mówi podlaska konsultantka w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Koszenie trawy, zbieranie siana, kontakt z trawą to jest ryzyko, że spotkamy kleszcza, szczególnie o takich porach, kiedy rolnicy intensywnie pracują, czyli wczesne godziny poranne, kiedy jest jeszcze wilgoć. Tych kleszczy jest dużo. Wśród rolników mamy bardzo dużo seropozytywnych odczynów, czyli takiego wyników, które wskazują na bardzo bliski i częsty kontakt z borelią. Ekspertka dodaje, że już za rok lub najpóźniej dwa lata dla rolników ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Trwają końcowe prace nad preparatem. W Strefie Gazy wykryto pierwszy od 25 lat przypadek zachorowania na polio. Chorobę stwierdzono u 10-miesięcznego nieszczepionego dziecka. Kilka tygodni wcześniej chorobę wykryto w ściekach. Z tego powodu o zawieszenie broni w regionie konfliktu apeluje ONZ. Potrzebujemy 7 dni, by zaszczepić ponad 640 tysięcy dzieci, mówi sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Sukces kampanii szczepień przeciwko polio wymaga zapewnienia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa dla pracowników, by mogli wykonywać swoją pracę. Bezpieczeństwa dla dzieci i ich rodzin, by mogli dotrzeć do placówek medycznych, które muszą być chronione przed bombardowaniem. Zgodnie z propozycją ONZ i WHO zaszczepione mają być dzieci poniżej 10 roku życia. Polio to choroba zakaźna, którą wywołują poliowirusy. Może powodować paraliż, niepełnosprawność i śmierć. Najbardziej narażone na zakażenie są osoby, które z powodu działań wojennych zostały zmuszone do życia w obozach dla uchodźców bez kanalizacji i czystej wody. Święto miłośników przyrody w Drohiczynie rusza drugi festiwal filmów i fotografii przyrodniczych. Chcemy pokazać piękno natury nie tylko nadburzańskiej, mówi Karolina Orzepowska z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Puszczyk w Drohiczynie. Dodaje, że będzie można również poznać tajniki fotografii przyrody od kuchni. Pokażemy, że fotografia przyrodnicza, czy obserwowanie przyrody, czy też jej nagrywanie, to nie jest łatwy temat. Trzeba poświęcić na to czas, sprzęt, uzbroić się w cierpliwość, bo to nie przychodzi tak od razu. Więc myślę, że to będzie przygoda dla niektórych ludzi, ale też ciekawe doświadczenie.

Muzyka z ekranu oczywiście, bo ta piosenka pojawiła się przypomniana, choć czy Fleetwood Mac trzeba przypominać, ale jednak będę kontynuowała z tym sformułowaniem. Przypomniana przez Jamesa Gunna w drugiej części Strażników Galaktyki. Zaczynam od Marvela i zaczynam od Disneya, bo Marvel to część Disneya, przypomnę, ale opowiemy dzisiaj w audycji Wszystko Wszędzie Teraz o disneyowskim Expo, bo tak chyba to się nazywa, które w zeszły weekend odbyło się w Kalifornii. Na D23 był Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu, i podzieli się z nami swoimi wrażeniami, ale spotkamy się też dziś do 15 z dr Pauliną Kwaśniewską-Urban, która tłumaczy na polski komiksy najjaśniejszej gwiazdy Włoch, jeśli chodzi o tę dziedzinę sztuki, czyli Zero Calcare. Ostatnio premiera komiksowa, ale my w ogóle o twórczości Zero Calcare porozmawiamy i spotkamy się też z autorką niedawnej premiery komiksowej, debiutującą takim oficjalnym albumem, Kamilą Król, która opowie o swojej Rusałce. No i podsumujemy siódmą edycję festiwalu Octopus, który w Gdańsku odbywał się, przypomnę, pod patronatem programu trzeciego. Taki mamy plan na dziś. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, mój adres mailowy, ale także moje media społecznościowe do dyspozycji, jeśli chodzi o kontakt. No i tam też są zapowiedzi naszego dzisiejszego spotkania. To teraz muzyka z ekranu, a potem pierwsza rozmowa. Nie bez powodu ten utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu, no już sprzed ładnych paru lat, czyli filmu Tron Dziedzictwo, który był sequelem swego rodzaju pojawia się dzisiaj w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, bo myślę, że ten tytuł również padnie w rozmowie, która przed nami. Bardzo serdecznie witam pierwszego gościa Wszystko Wszędzie Teraz, Łukasz Muszyński, redaktor naczelny portalu filmy.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę na to, że będziesz mógł nam opowiedzieć dzisiaj o tym, co się wydarzyło w Kalifornii w ten ostatni weekend rozszerzony. Wydarzenie, które myślę można nazwać także pewnego rodzaju konwentem. Rozmawialiśmy tutaj kilka tygodni temu o Comic-Conie w San Diego, no ale to, co się wydarzyło na tym wydarzeniu, właśnie expo takie disneyowskie, D23, to jest właśnie coś w tym rodzaju, to znaczy zapowiedzi premier i tego wszystkiego, co Disney, no jako bardzo rozległa firma, będzie miał nam do zaproponowania w najbliższych miesiącach, ale zanim o tych tytułach, to chciałabym, żebyś opowiedział trochę o atmosferze, co to jest za spotkanie, bo to też nie jest wydarzenie, które się odbywa od bardzo dawna, to jest dopiero od kilku lat. Tak jest, rzecz jest świeża, sam klub D23 narodził się w 2009 roku i w ogóle jakby pierwsze takie spotkanie odbyło się właśnie na wspomnianym Comic-Conie, czyli wielkim wydarzeniu dotyczącym popkultury, no ale potem Disney doszedł do wniosku, że no jak to, no co oni po prostu będą mieli jakiś jeden pawilon tylko dla siebie, będą częścią jakiegoś wydarzenia. Nie, trzeba to zrobić tylko i wyłącznie we własnym gronie. W związku z czym Disney podjął decyzję, że organizuje własną imprezę. No i w 2024, ostatni weekend w kalifornijskiej miejscowości Anaheim, położonej 45 minut od Los Angeles, odbyło się właśnie kolejne D23. Proszę Państwa, mój mózg cały czas jakby to proceduje, ja jakby przetrawiam to, co zobaczyłem przez tych kilka ostatnich dni, bo było to rzeczywiście niesamowite doświadczenie. Dziesiątki tysięcy fanów Disneya, absolutnie traktujących tę markę, no jak gwiazdę rockową. Takim miałem wrażenie, że uczestniczyłem po prostu w gigantycznym rockowym wydarzeniu. Ludzie, którzy byli przebrani za postaci ze swoich ukochanych filmów, seriali, animacji Disneya. Ludzie, którzy krążyli pomiędzy kolejnymi pawilonami, wymieniając się informacjami, kupując sobie kolejne gadżety. No i potem wieczorami te wielkie imprezy w Honda Center, gigantycznym venue na kilkanaście tysięcy osób. Ta pierwsza impreza, no to było coś. Nikt chyba tak nie potrafi w show business jak Amerykanie. Kolejny raz się o tym przekonałem. 3 godziny prezentacji, a ja miałem wrażenie, że Taylor Swift naprawdę jakby może trochę podpatrzeć rozwiązań od Disneya. Jeżeli sam James Cameron jest w stanie przelecieć 12 tysięcy mil tylko po to, żeby 3 minuty spędzić na scenie i ogłosić tytuł trzeciego Awatara, to świadczy o randze i potędze i Disneya, i D23. To rzeczywiście się tam działo i bardzo dużo się działo. Ja przypomnę, że Disney to już nie tylko to, z czego znaliśmy Walta Disneya, ale także całe uniwersum Gwiezdnych Wojen należy do Disneya. Także to, co się dzieje w świecie kinowym Marvela, to jest Disney. No i oczywiście produkcje animowane. Dobrze, no to teraz w takim razie przejdźmy do konkretów. Spróbuj wyłuskać z tego imponującego programu to, co szczególnie ciebie zainteresowało, jeśli chodzi o te nadchodzące premiery, bo sporo tam rzeczywiście rzeczy zostało ogłoszonych i ogłoszonych no, w taki sposób. Ja widziałam piosenkę wykonywaną przez obsadę serialu, który będzie spin-offem WandaVision, czyli Agatha All Along. To jest ta piosenka, która już tam na ścieżce dźwiękowej się pojawiła, a tutaj będzie, jak się domyślam, motywem przewodnim, no bo to właśnie ta złowieszcza bohaterka Agatha będzie tutaj w centrum uwagi. Tak jest i tutaj mogę się pochwalić, że wisienką na torcie tego mojego wyjazdu był w ogóle wywiad właśnie z Catherine Hahn i Joe Lockiem, którzy grają główne role w Agacie, a na samej scenie właśnie Honda Center, obsada serialu, która zresztą składa się z osób mających bogate doświadczenie teatralne, występujących na Broadwayu, między innymi wykonała piosenkę Down, fantastyczny numer, jeden z moich ulubionych w ogóle momentów w trakcie pierwszego wieczoru D23. No od czego by tu zacząć? No myślę, że na przykład wielkie emocje wzbudzało to, co ogłosił chociażby Pixar, ponieważ tam pojawiały się tytuły, na które myślę, że miliony fanów na całym świecie czekało. A więc Toy Story 5 oficjalnie już wiadomo, że będzie lato 2026. Trwają prace nad trzecią częścią i nie ma mocnych. Będzie serial animowany, rozgrywający się w świecie w głowie się nie mieści, czyli w ogóle jakby najbardziej kasowej animacji wszechczasów. Film, ten serial ma się dziać pomiędzy pierwszą a drugą częścią w głowie się nie mieści i rozgrywać się w tej części głowie Riley, czyli głównej bohaterki filmu, w tej części odpowiedzialnej za tworzenie marzeń i sennych koszmarów. I ma to być też trochę jakby taka satyra na Hollywood, bo okazuje się, że jakby to miejsce trochę przypomina studio filmowe. którym na bieżąco trzeba po prostu jakby wymyślać nowe tematy i nowe sny. Oficjalnie oczywiście potwierdzono, że będzie Mandalorian i Grogu na ekranach kin. Serial The Mandalorian przenosi się do kin, więc będzie film. Ogłoszono także między innymi wspomniany już tytuł kolejnej części Awatara, Awatara 3, to będzie Awatar, Ogień i Popiół, a wszystko w związku z tym, że ten trzeci film z serii opowie nam o jednym z plemień Navi, który właśnie jest plemieniem ognia i ono ma być takie dosyć negatywne, ma być w zasadzie czarnym charakterem całej opowieści. No pokazywano też zwiastuny, pokazano zwiastuny między innymi Nowego Króla Lwa, pokazano zwiastuny animacji Disneya, czyli Vaiana 2, pokazano pierwsze informacje i pierwsze jakieś takie grafiki koncepcyjne dotyczące Krainy Lodu 3, która też została oficjalnie ogłoszona. Poznaliśmy zresztą datę premiery filmu. 2026, Święto Dziękczynienia, o ile się nie mylę. Pokazano zwiastun Królewny Śnieżki, ogłoszono tytuł Zakręconego Piątku. Mógłbym tak po prostu wymieniać. I ale jeszcze o jednej rzeczy ważnej, o której napomniała też Kasia właśnie. Tron. Pokazano zwiastun nowego Trona. On jeszcze nie jest w sieci. Tron Ares. A, czyli to Tron tylko Ares, tak. Uczestnicy wydarzenia na razie mieli okazję ten zwiastun zobaczyć. Ale z chęcią Państwu opowiem, co tam się działo. Otóż w tejże części to świat wirtualny przenosi się do świata rzeczywistego i próbuje go podbić, więc rozpoczyna się inwazja. Inwazja na świat rzeczywisty przy pomocy jakby no właśnie wirtualnych bytów i Ares, wojownik, wirtualny wojownik grany przez Jareda Leto będzie postacią, która będzie próbowała zapobiec mimo wszystko tej inwazji, wyłamie się z szeregów zła i będzie próbowała no, zaprowadzić jakiś pokój. A czy Jeff Bridges się pojawia? Też. Jeff Bridges w ogóle też pojawił się na scenie, no wzbudzając jakąś fenomenalną reakcję. Ludzie szaleli na jego widok, ale mam wrażenie, że każda gwiazda, która się tam pojawiała, no, wzbudza nieprawdopodobne emocje. I to jest też ciekawa sprawa. Otóż w trakcie tejże prezentacji D23, pierwszego dnia w piątek, ogłoszono, że muzykę do filmu napisze Nine Inch Nails. W ogóle jakby cały ten napis, całe to ogłoszenie wykonano przy pomocy laserów, które jakby zrobiły napis na ekranie. I uwaga, na kilkanaście sekund na scenie pojawili się Trent Reznor i Atticus Ross i nic nie powiedzieli. Po prostu widzieliśmy zarysy ich sylwetek gdzieś w jakimś takim w świetle, w półmroku, w sztucznie wygenerowanej mgle, co pokazuje, no, że nawet można sobie Trenta Reznora ściągnąć, żeby tylko gdzieś tam się pojawił i żeby było wiadomo, że on tutaj jest i że będzie robił tę muzykę. No, niesamowita rzecz. Wyobrażam sobie, jakie to musiały być emocje, ale jeszcze kilka tytułów chciałabym od ciebie wyciągnąć, bo też myślę, że to są tytuły, które no, ucieszą tych najmłodszych widzów, ale również ucieszą rodziców, którzy lubią jednak, kiedy filmy, które oglądają z najmłodszymi, także do nich przemawiają swoimi emocjami. I chciałabym zapytać o Zwierzogród, bo też pojawiła się informacja, że będzie kontynuacja Zwierzogrodu, a mnie akurat ta informacja ucieszyła, bo wydaje mi się, że to bardzo udany film był w tej pierwszej części. Tak, o tym, że Zwierzogród powstaje, mówiono, no tutaj zaprezentowano tak w zasadzie oficjalnie, rzeczywiście, że film powstaje, powiedziano też o nowych bohaterach, będą oczywiście nowe zwierzaki, no i powróci duet naszych głównych bohaterów, aby oczywiście rozwiązać kolejną kryminalną zagadkę. Vaiana 2 też już wspomniana, no i Zwiastun Śnieżki, to jest też, jeżeli mówimy o takich produkcjach. Tak, no bo to jest też rzeczywiście film, przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, ale tutaj chciałabym się też zatrzymać przy tym, bo to jest z kolei film, który już jest gotowy chyba od jakiegoś czasu. I sporo już się o nim mówiło, przetoczyła się taka fala po wypowiedzi Rachel Zegler, która gra tam główną rolę, przetoczyła się fala przez internet niezbyt pochlebnych komentarzy i właściwie sporo było takich podejrzeń, że trochę się nie udał ten film, ale ten zwiastun właściwie no, jak zwiastun. Tak, w porządku. No też jakby sporo mówiło się o wyglądzie siedmiu krasnoludków i o tym, czy to w zasadzie będą krasnoludki, czy to mają być jakieś istoty magiczne, bo też jakby mówiło się kolejne kontrowersje jakby związane z tym, że no właśnie z nazewnictwem. Zwłaszcza amerykańskim dwarf, które osoby niskorosłe na przykład traktuje jako obraźliwe i na przykład nie chciałyby w ogóle, żeby używać takowego określenia. Więc Disney no tutaj miał taki dosyć gorący okres, kiedy musiał zażegnać sporo przeróżnych PR-owych kryzysów. Ale no zdaje się, że trochę już o tym zapomniano. Film rzeczywiście zmierza na ekrany w rolach głównych właśnie Rachel Zegler i Gal Gadot, wcielające się w złą królową. Moim zdaniem perfekcyjny wybór castingowy. Premiera w przyszłym roku, no i zwiastun w porządku. Myślę sobie, że ten film wpisze się gdzieś tam w konwencję i tradycję tych tak zwanych live action wersji, czyli aktorskich wersji klasycznych animacji Disneya, które będą dosyć klasyczne, nie będą próbowały za bardzo wzbudzać kontrowersji, zaogniać, nie będą próbowały poszukiwać nowych horyzontów, raczej będą podążać wiernie za tym, co znamy i będą starały się gdzieś tam złożyć hołd tradycji i klasyce. Jeszcze jedno pytanie. Czy jakiekolwiek oryginalne produkcje, które nie są spin-offami, czyli historiami z tego samego świata, albo sequelami, czyli kontynuacjami, zostały zapowiedziane? Tak, oryginalne produkcje również zostały zapowiedziane. Jedną z nich, myślę, że może to, która troszeczkę przyszła bokiem, nie wszyscy jakby o tym myśleli, była nowa produkcja sygnowana przez Dwayna The Rocka Johnsona. Otóż on jest podobno jakimś gigantycznym fanem wielkich ciężarówek, proszę państwa, na takich potężnych kołach, i on zapowiedział, że również jakby tworzy we współpracy z Disneyem jakiś projekt dotyczący właśnie tegoż przedsięwzięcia, ale też Pixar ogłosił nowy film. I teraz, żebym nie pomylił tytułu, szukam właśnie newsa. Wydaje mi się, że ten tytuł to Hoppers i jego bohaterką nowej animacji Pixara będzie dziewczynka, która przenosi swoją świadomość do ciała robo-bobra. Przy pomocy tego robo-bobra zaczyna infiltrować jakby świat zwierząt, poznaje go lepiej, zaprzyjaźnia się w ogóle z królem bobrów i próbuje uratować ekosystem przed zakusami złego dewelopera, który byłby pewnie postawić jakiś kolejny blok. Więc to jest nowa, oryginalna produkcja, taka, o której jeszcze wcześniej nie było w ogóle wiadomo. Jestem przekonana, że polska publiczność będzie na nią szczególnie czekać. Łukasz, a ty na co najbardziej będziesz czekał? Ach, na co ja najbardziej będę czekał? Dobre pytanie. No Pixar, wiadomo. Myślę sobie, że Toy Story, kolejna część Toy Story, nieważne co byśmy myśleli, że jest to odcinanie kuponów, że Pixar nie chce stawiać na oryginalne pomysły. Każde kolejne spotkanie z Kowbojem, Chudym i Badzem Astralem jest dla mnie w cenie. I nie mam mocniej trzy tak samo. No. Dwie poprzednie części były fantastyczne i wydaje mi się, że Brad Bird na pewno będzie chciał utrzymać bardzo wysoki poziom, więc na to również czekam. Z taką lekką niepewnością czekał również na prequel Króla Lwa, czyli właśnie Mufasę opowiadającego o losach ojca Simby. I ten film ma być podobno utrzymany troszeczkę w klimacie Ojca Chrzestnego 2, że jednocześnie będziemy śledzić losy młodego Mufasy i losy Simby. Nie wiem, czy koniec końców jakby rzeczywiście jakby ten pomysł zostanie wprowadzony w życie, ale tak wcześniej twórcy mówili. Barry Jenkins, reżyser zresztą, twórca oscarowego Moonlight, mówił, że trochę jednak ten Ojciec Chrzestny 2 mu siedział w głowie, kiedy przystępował do realizacji Mufasy. Więc tak, na to czekam. No i na muzykę na Ninja w tronie Ares również, jak najbardziej. To jest z pewnością rzecz, na którą ja również będę czekała. A jakieś jeszcze jedno pojawienie się na scenie, które wywołało taką samą reakcję, jak chociażby no to Trenta Reznora i Atticusa Rossa, czy Jeffa Bridgesa, bo domyślam się, że wtedy publiczność oszalała, kiedy Jeff Bridges wszedł na scenę. No to ja powiem, kiedy ja najbardziej oszalałem, ponieważ pojawił się na scenie Dwayne The Rock Johnson i poczułem się wtedy trochę jak rockowa groupie, kiedy no właśnie zobaczyła jedną ze swoich największych ulubionych gwiazd. Dwayne Johnson oczywiście jest showmanem, więc oprócz tego, że wkroczył, to zaczął jeszcze tańczyć w ogóle w rytm muzyki właśnie z filmu Vaiana wraz z innymi tancerzami, co pokazuje, że amerykańscy aktorzy no, są niesamowici właśnie. Oprócz tego, że potrafią grać, to potrafią też promować te filmy i wiedzą, jak rozgrzać publiczność, i to jest coś, co myślę, no także polski show biznes mógłby bacznie obserwować i uczyć się. To taka puenta naszego spotkania. Łukasz Muszyński, redaktor naczelny portalu filmweb.pl, krytyk filmowy. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Kłaniam się nisko. No i bardzo dziękuję za tę entuzjastyczną relację z D23. I my teraz sięgniemy po muzykę już z polskiego filmu, a potem wytłumaczę, dlaczego akurat ta piosenka. Bo skoro nic nie jest już ważne z naszego my, zostało mi ja. Jestem zły i chciałbym wnieść skargę, co to jest za syf, nie umiem w to grać.

sono cresciuti in cattività, strappati lungo i bordi. Ma adesso che è cambiato tutto, cambio io e questa città. Ma adesso che abbiamo ammazzato anche la musica. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me piuttosto. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto, il mio disgusto. E sono giorni che non sogno più. Sarà che forse sto crescendo anch'io. Distruggo un'altra sigaretta mentre tutto intorno scorre. Solo io rimango immobile. Ma sembra tutto giusto, è tutto giusto e io piuttosto credo sia tutto giusto. Ma è tutto giusto il mio disgusto. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me piuttosto. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto, il mio disgusto. To jest piosenka z serialu Oderwij wzdłuż linii, animowanego, który powstał na podstawie komiksu Przepowiednia Pancernika, komiksu autorstwa Zero Calcare i ten serial także autorstwa Zero Calcare, zresztą sam udziela głosu głównemu bohaterowi, więc jest to jego autorska produkcja i właśnie od Zero Calcare teraz porozmawiamy. Jeśli Państwu ten pseudonim jeszcze nic nie mówi, to mam nadzieję, że po naszej rozmowie będzie zupełnie inaczej. Doktor Paulina Kwaśniewska-Urban, italianistka, jest moją gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Łączymy się z Krakowem, ale w pewnym sensie, tak jakbym się łączyła także z Rzymem. Ukazał się właśnie po polsku drugi komiks Zero Calcare, choć oczywiście on ma na koncie więcej, ale po Przepowiedni Pancernika Kobane Calling to jest ten tytuł, o którym będziemy także rozmawiać. Ale zanim o tym konkretnym tytule, to chciałam pani doktor poprosić, bo pani też tłumaczy właśnie te komiksy. Jest to, myśleć się mogę, wielbicielką Zero Calcare? Tak, absolutnie. I może też, proszę tak nie doktorować. Dobrze, będę dobrze. W imieniu. Jestem, nie wiem, może nawet mogłabym powiedzieć, że jestem jakąś psychofanką, bo bardzo długo śledziłam poczynania Zero Calcare. Jest on absolutnie moim ulubionym komiksiarzem włoskim. Zresztą muszę tu dodać, że nie wiem, czy powinnam to mówić na antenie, ale nie jestem aż taką znawczynią komiksów w ogóle. Ja zajmuję się po prostu komiksem włoskim. I dzięki właśnie temu, a nie innym autorowi. Znaczy zaczęłam od niego, to był właśnie chyba pierwszy, jeden z pierwszych komiksów, jaki przeczytałam po włosku i wsiąkłam, po prostu wsiąkłam. Więc uwielbiam Zero Calcare i nieskromnie powiem, że dzięki mnie on też ujrzał światło dzienne po polsku, nie tylko dlatego, że przetłumaczyłam, ale dlatego, że zachęciłam, czy nawet chyba już zmusiłam w pewnym momencie mojego wydawcę do tego, żeby zerknął łaskawym okiem na te propozycje i jednak zaryzykował. Te nakłady, które Zero Calcare osiąga we Włoszech, to są jakieś niebotyczne liczby, ale ja bym chciała zacząć, no właśnie od tego początku powiedziała pani o tej fascynacji swojej, ale też może warto rozwikłać ten pseudonim, bo naprawdę Zero Calcare nazywa się Mikel Erek. No i właśnie chyba Przepowiednia Pancernika to był pierwszy album jego autorstwa, który się ukazał. Tak, tak. Zero Calcare to jest oczywiście nickname, jego pseudonim. Zero Calcare sam twierdzi, że kiedyś szukał jakiegoś pseudonimu po to, żeby móc wziąć udział w dyskusji w internecie i zupełnie przez przypadek w tyle słyszał gdzieś za uchem, jak leciała reklama jakiegoś środku do oczyszczania żelazek. I Zero Calcare to był jeden właśnie z tych refrenów, który się tam powtarzał w tej reklamie, bo znaczy to nic innego jak no, zero kamienia. I w taki bardzo ciekawy sposób ten nickname powstał, przyjął się. Zero Calcare stosuje go teraz właściwie, można powiedzieć, że chyba częściej niż imię i nazwisko. I tak funkcjonuje w świecie. Natomiast tak, nazwisko autora to Michele Rec, urodzony w Arezzo, ale jest absolutnie Rzymianin. Żył w Rzymie, żyje w Rzymie. Z Rzymem związany jest każdy jego komiks. Przede wszystkim ten pierwszy, o którym tutaj pani wspomniała, czyli Przepowiednia Pancernika. Pierwszy duży komiks, który wyszedł spod jego pióra. Warto powiedzieć, że on wcześniej publikował tak zwane strisze, publikował różne też grafiki, natomiast pierwsza taka pełnometrażowa opowieść to jest właśnie Przepowiednia Pancernika. Ta historia o tym, jak ten jego pseudonim, nickname się pojawił, już trochę nam też mówi o tym, jaki ma dystans do siebie, a jednocześnie jest bardzo wsobny, a z drugiej strony jakie ma poczucie humoru, z jaką ironią podchodzi do rzeczywistości. I to wszystko widać w Przepowiedni Pancernika. Kto jest bohaterem tego komiksu? Kim jest ten pancernik? I jak ta historia się układa? I jaki styl i jednocześnie i życia, i pracy nad komiksem reprezentuje Zero Calcare? Tu trzeba powiedzieć, że Zero Calcare jest bardzo spójny jako autor, postać i osoba. Można powiedzieć, że bardzo trudno jest wyróżnić, kiedy występuje jako autor, kiedy jako postać, a kiedy jako osoba z krwi i kości, ponieważ w jego komiksach zazwyczaj on jest głównym bohaterem, jego alter ego, jest, nie on, ale jego alter ego. Właśnie Zero Calcare jest głównym bohaterem. I tak też jest w Przepowiedni Pancernika. Oprócz Zero Calcare mamy tam tego tytułowego pancernika. Czym jest pancernik, czy kim jest pancernik? Tu też są jakieś różne interpretacje. Na pewno jest to jakaś forma jego samoświadomości. Pancernik żyje w jego głowie i wypowiada się na wszelkie możliwe tematy, od takich najbardziej błahych do bardzo, bardzo poważnych. I opowieść to jest taka opowieść, którą ja śmiałam się, że można by nazwać jakimś takim bildu romansa, czyli taką powieścią, która jest powieścią drogi dojrzewającego człowieka. Historia młodego faceta już, bo dorosłego, który znajduje się w takim momencie życia, kiedy wszyscy już poważnie myślą o swojej przyszłości, mają jakieś zawody, gdzieś pracują, coś robią, niektórzy zakładają rodziny, a on cały czas wydaje się, że jest na początku tej swojej drogi, nie ma za bardzo pomysłu, czy może te jego pomysły niekoniecznie wychodzą. Okazuje się, że później jego plan na życie, jakim będzie tworzenie komiksów, czyli tutaj absolutnie ten wątek autobiograficzny, wypali nawet tak, że nie, no, trudno było przewidzieć, jak dobrze się to wszystko ułoży. Natomiast my towarzyszymy temu Zero Calcare w tej drodze. I tutaj druga historia, oprócz tej historii wzrastania Zero Calcare w tej jego drodze zawodowej, życiowej, druga historia i właściwie można powiedzieć główna, jeśli chodzi o samą opowieść, to jest historia jego przyjaźni z różnymi postaciami, które też będą wracały w innych komiksach, taką pobudką dlatego, żeby spotkać się ponownie z przyjaciółmi, jest wieść o śmierci jednej z dziewczyn z ich paczki, czasów szkolnych jeszcze. Więc oczywiście pojawiają się tematy bardzo poważne, bardzo trudne, ale zawsze przez Zero Calcare traktowane z takim przymrużeniem oka. I tutaj warto też wspomnieć, że przymrużenie oka nie oznacza w żaden sposób bagatelizowanie tych ważnych tematów, trudnych tematów. Jest to taki sposób autora na radzenie sobie problematycznymi kwestiami. Wydaje mi się, że on jako osoba dosyć też taka nieśmiała, tak naprawdę jak się ogląda z nim wywiady, to bardzo doskonale widać. Tylko w taki sposób umie stawić czoła problemom czy właśnie takim poważnym tematom, a ma taką tendencję, żeby traktować tylko i wyłącznie o ważnych sprawach. Nie pisze o tak zwanych pierdołach, więc wydaje mi się, że inaczej by po prostu nie potrafił, bo on tak wydaje się, że tak w takim swoim życiu prywatnym też mierzy się ze światem i robi to też w komiksach. Pani Paulino, wejdę w słowo, bo chciałabym, żebyśmy opowiedziały teraz o tym komiksie, który właśnie się ukazał po polsku, czyli Kobane Calling, bo tutaj to jest taka sytuacja, że no właśnie tym bardziej rozumiemy, jak pojemna i jak głęboka może być forma komiksowa, kiedy otworzymy ten komiks właśnie. Mnie się to skojarzyło chociażby z komiksami Guy Delisle'a, czyli z tymi takimi dokumentami podróży. Mhm. Bo tutaj z tego swojego miejsca na ziemi rzymskiego, Zero Calcare, wyjeżdża do Rożawy, wyjeżdża do Kobane na granicę syryjsko-turecką, do Kurdystanu. No i obserwuje w bardzo newralgicznym momencie, co się tam dzieje. A to wydanie, które my dostajemy dodatkowo jest wzbogacone o napisaną kilka lat później przedmowę, która aktualizuje te informacje. Proszę opowiedzieć o tym konkretnym komiksie. Tak, to dokładnie jest dziennik z podróży, ponieważ ta historia opowiadana przez Zero Calcare, zanim została opublikowana w formie komiksu, była publikowana na łamach tygodnika Internationale w 2015 roku, bo w tym właśnie roku Zero Calcare odbył swoją podróż, nie sam zresztą, o czym pisze w komiksie, wyruszył z grupą takich aktywistów rzymskich, żeby wesprzeć walczących Kurdów właśnie w Kobane i opisuje tą swoją podróż, ale on sam zresztą dokładnie tłumaczy, w jaki sposób chciał, żeby ta opowieść wyglądała. No nie opisuje samych walk, bo o samych walkach, jak mówi, można się dużo dowiedzieć z mediów. Tutaj też taki nawias, wydaje mi się, że u nas w Polsce jednak o tym konflikcie mówiło się dużo mniej niż we Włoszech. Do nas te informacje w jakiś taki szczątkowy chyba formie docierały niestety. Więc ja przyznam szczerze, że gdy siadałam do tłumaczenia tego komiksu, no to miałam naprawdę niewielką wiedzę na temat tego, o co tak naprawdę chodziło i jaki tam był problem. Jak zaczęłam się wdrażać, żeby oddać te realia w miarę wiernie, bo trzeba było odnaleźć polskie odpowiedniki do nazw własnych, do nazw różnych też organizacji, które tam w Rożawie działają i tak dalej, to było bardzo trudno. Bardzo było trudno się odnaleźć, zrozumieć w tym, nazwałabym to kotle wręcz, porównując do kotła bałkańskiego. Więc Zero Calcare proponuje nam taką opowieść ze swojej podróży do tej strefy wojny i oprócz tego, że opowiada o swoim przeżyciu tej podróży, tej wyprawy, opowiada właściwie tylko i wyłącznie o tym, co dotyczyło konkretnie jego i tej grupy wolontariuszy z Rzymu. Nie skupia się w ogóle na walkach. No i dlatego ta opowieść jest tak bardzo przejmująca tak naprawdę, ponieważ nie mówi o tych setkach, tysiącach ciał, które spotykał na swojej drodze. Owszem, jest historia z plakatami, na których umieszczano twarze poległych w walce. Natomiast jakby nie mówi o tych wielkich liczbach. Mówi o swojej konkretnej podróży, o swoim konkretnym przeżywaniu odkrywania tego konfliktu. I w tej poszerzonej edycji, którą my wydaliśmy, mamy też opowiadania o konkretnych bojownikach i bojowniczkach z Kobane, z Rożawy. Bardzo krótkie historyjki, tak można je nazwać, na kilka stron dosłownie, opowiadające o tym zazwyczaj, w jaki sposób się znaleźli w ruchu tym prokurdyjskim. I tutaj musimy postawić kropkę, pani Paulino, ale jestem przekonana, że państwo zaostrzyli sobie apetyt na Zero Calcare, na to spotkanie. Może coś da się zrobić w tej sprawie? Proszę do mnie napisać. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Paulina Kwaśniewska-Urban, italianistka, wielbicielka Zero Calcare i tłumaczka jego komiksów na język polski. Pani Paulino, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję ogromnie. Wszystko, wszędzie, teraz. Zbliża się 14:00, w drugiej godzinie naszego spotkania, między innymi Kamila Król, która jest autorką komiksu Rusałka i o tym komiksie właśnie porozmawiamy. To niedawna polska premiera komiksowa, a muzycznie teraz Childish Gambino, który właściwie sprawia, że wracamy na terytorium Disneya, bo Childish Gambino to muzyczne wcielenie aktora, scenarzysty, producenta, reżysera Donalda Glovera, który w gwiezdnowojennym uniwersum się pojawił na ekranie jako młody Lando Calrissian. No a producencko przy nagraniu między innymi tego utworu wspierał go jego przyjaciel Ludwig Göransson, czyli kompozytor muzyki filmowej, laureat Oscara między innymi za muzykę do filmu Czarna Pantera, ale także autor muzyki do serialu Mandalorianin. Wszystko się pięknie splata narracyjnie. To do 14 dojedziemy z Childish Gambino. Utwór nosi tytuł Redbone. We'll be right back.